بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يقول مولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعليكم حميد الله سبحانه وتعالى نكوز بريك صلى الله عليه وسلم ورسولنا الهمام صلى الله عليه وآله وسلم نعم وزانغو كيكي وهي ني مجلس ينني كتيكا وزنغمزا na ndugu yetu Abdul Hamid Yusuf Mahmudi Yusuf Mahmud hadani Allah wa iya tukio tunaendelea na yale ambayo tuliyozungumza tukio Burundi na sasa tunaendelea nayo tukio hapa Tanzania katika kwanza kabla ya kutaja nukta zangu nizo nazo tulipokuwa tunajibu majibu au tunazungumza mazungumzo ya pili kwa ndugu yetu Abdul Hamid tulimuuliza takriban maswali 10 maswali 10 tu maswali 10 maswali ambayo bila shaka kwa majibu aliyoyatoa nasema kwamba tayari ameshayajibu kwenye audio yake ambayo aliyoitoa huko nyuma na mimi katika mazungumzo yangu ya tatu nikamwambia acha nikubali ya kwamba ni kweli umeajibu lakini naomba unifafanulie sijaelewa kamaomba unifafanulie lakini ala kulli hali ndugu yetu anaonesha hakuwa tayari kutujibu vizuri. Hakuwa tayari kutujibu vizuri. Hapo kwa kukumbusha tu waumini na Waislamu wa Burundi hasatan nilimuuliza maswali 10. Swali la kwanza katika maneno ambayo Abdul Hamid anayazungumza mara kwa mara katika kadhia zake hizi za kumtetea Yusuf al-Qaradawi anasema kwamba yeye anawafuata kibarul ulama wanawachuoni wakubwa mimi nimemuomba kwamba hebu tutajie hao wanawachuoni wakubwa waliomo na wasio kuemo kwamba huyu ni mwanawachuoni mkubwa na huyu sio mwanawachuoni mkubwa tumemuomba hilo hajataja sasa labda inawezekana kuna ndugu zetu unaweza wakamwambia akatujibu akatajia majina yao fulani katika kibaru ulama fulani katika kibaru ulama huyu katika kibaru huyu sio katika kibaru ulama hivyo ndivyo tunavyotaka sisi na pia nikasema katika swali hili B ni kwamba atutajie pia ni nani ambaye kawataja hao maulama kwamba hawa ndio kibaru ulama kibaru alulama wanawachukua wakubwa ni wapi swali lingine ambalo tulimuuliza ni kwamba Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi alipomkosoa Sheikh Mukbil kwenye audio ambayo aliyoituma iliyopita huko nyuma katika majibu yake ya kwanza Sheikh Albani kumkosoa Sheikh Mukbil kwa kumtaja jina basi na kumuita faragha. Je, Sheikh Albani unamweka kwenye kundi gani? Mutashaddidun au mutawassitun? Kama ni katika wanawachuoni wanaokazia dini au ni kana wachuoni katika wanawachuoni wakati na kati? Swali ni kuuliza lakini hujalijibu. Aha. Pia nilikuuliza kwamba je, msimamo wa kutofurahia wazushi wanapokufa? Kutokufurahikia wazushi au madhalim wanapokufa. Ni nani katika hao kibaru ulama anao msimamo huo? Kwamba labda Sheikh Matala Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad anaona kwamba mzushi akifa haifai kufurahikia. Mtu dhalimu akifa haifai kufurahikia. Tajie tu ni nani? Na sitaki kutaja maswali yote. Lakini pia katika maswali ambayo nimeuliza kwamba kunako kumuita Qardawi ni mzushi au kumuita mzushi yote kwamba ni mbwa, na mfano majina haya, nini hukumu ya mtu ambaye anayemuita mwenzake hivyo au kuyatumia majina kama haya? Haya ni maswali, baadhi ya maswali ambayo niliyomuuliza ndugu yangu Abdul Hamid Yusuf, lakini ameonyesha kwamba maswali haya ameshayajibu. Narudia tena kuambia waumini waislamu watufuatilia kwamba Abdul Hamid maswali haya hajajibu, na kama anasema ameyajibu basi ayafafanue ukweli, kwa kuyafafanua ayafafanue kwa uwazi kipengele baada ya kipengele, au atokee mmoja katika waliofuatilia mazungumzo ya Abdul Hamid atutajie, labda mimi hiyo clip usiipate ya sauti, kwamba wale kibaru ulama amewataja ni wakina nani, atajie na nani ambaye amewataja katika hao kibaru, kwamba huyu ni kibaru, huyu ni kibaru, huyu si, atajie. Na hiyo ilikuwa ni utangulizi tu insha Allah kwa mazungumzo yangu ya leo, nikimkumbusha ndugu yangu Abdul Hamid kwamba tunahitaji majawabu, na ukishindwa kuyajibu haya maswali ukishindwa haya, na sisi pia tutamalizia hukumu yetu au tutamalizia mazungumzo yetu insha Allah kwenye kipengele hichi. Kwa sababu inawezekana kama ni kivuli unakitumia cha misamiati fulani. Ni kivuli unachokitumia cha misamiati fulani, lakini uhakika wa hicho kivuli ukawa sio huo unaosema wewe. Kwa hiyo insha Allah tutakuja na sisi kama utashindwa, na ubainishe kama nimeshindwa au nitajibu insha Allah. Na sisi kwa sababu tunazungumzia kadhia ya dini, fala mani, hakuna kizuizi kuficha kadhia, kuificha kadhia. Tayeb. Tukizungumzia kadhia ya leo insha Allah nambari 4, mazungumzo yetu ya leo ni nambari 4 katika kumjibu au kuzungumza na ndugu yetu Abdul Hamid Yusuf. Abdul Hamid Yusuf, kadhia tulionayo mezani baina yetu sisi na wewe ni ya Yusuf al-Qardawi. Msimamo ulionao kunako Yusuf al-Qardawi ni msimamo wa kukaa kimya, kumnyamazia. Na katika maswali nilikuuliza ambayo tulikuuliza, yapo maswali hayo. Kama tulikuuliza tunahitaji kauli ya hawa kibaru ulama wanaosema kama Qardawi ni mtu wa sunna, kwa maana au salafi, mtu wa sunna. Tayeb. Kadhia hii wao wanasema kwamba msimamo wako ni kukaa kimya. Nukta yangu ya kwanza leo hii. Na hizi leo hii nitafanya kunakish baadhi ya mambo, na ikiwezekana kujibu baadhi na kuyarekebisha. Sisi tumesimamia katika hujja. Tumesimama katika hujja ya alim min ulama ahli sunna, au ya maulama, baadhi katika maulama ahli sunna. Tunaona kwamba Yusuf al-Qardawi ni mtu ambaye ni dhalum mudhil, na mpotevu ni mtu wa bid'a. Kwa sababu hawezi kuwa mpotevu alafu akawa mwana sunna. Hawezi kuwa mpotevu kwa maana tena upotevu wa wazi alafu na zile itikadi alizonazo akaitwa mwana sunna. sisi tumesimamia hujja, na kitendo hichi tunachokifanya tunategemea maneno ya Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi aliposema, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa fiha imamun, jitahadhari na kuyazungumza mas'ala yoyote ambayo huna ndani ya mas'ala hayo imamun, katika maimamu wakubwa. Jitahadhari, sunni salafi, kuzungumza mas'ala yoyote ambayo ndani yake hayuko imam katika maimamu ahli sunna. Sisi tumesimama na msimamo huu, Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi na Sheikh Rabi' rahmatahu Allah ta'ala, na kuna Sheikh Ubaidi pia na wengineo katika maulama ambao wanamzingatia Qardawi, sio mtu wa sunna, kwa maana sio mtu ambaye anatakiwa afuatwe. Lakini upande wako Abdul Hamid umejengea hoja ukimya wanawachuoni, na hili leo nataka tulizungumze kwa hii ya ukimya wanawachuoni, je, itafaa mtu aifanyie kwa ni hujja? Kwa hiyo tubainishie kwenye swali letu lilokuuliza, tubainishie kama swali yetu, tunahitaji kauli ya hao kibaru ulama wanaosema Qardawi ni mtu wa sunna. Sisi tunakubainishia ya kwamba katika wanawachuoni tamshi la mubtadi inawezekana halijapatikana, lakini tamshi la dalala mubina lipo, ni mpotevu. Kama ni mpotevu huyu, sasa labda tujue upande wako, lipi kauli, ipi kauli ya maulama hao wanaoita kibar wanasema kwamba al-Qardawi ni sunni salafi au mwana sunna, ni mtu wa sunna, ni mwana sunna? Hicho ndio kipengele cha kwanza ambacho tunataka kukudhihirishia kwamba, na kuwaambia waumini na wasikilizaji kwa ujumla, ya kwamba upande wetu sisi ahli sunna qatibatan, isipokuwa sehemu ndogo katika wao akiwepo Abdul Hamid, tunaona ya kwamba Yusuf al-Qardawi ni mpotevu, na hii tumeijengea hoja kupitia nyuma ya kauli ya maimamu hawa tuliowataja, hawa ambao tumewataja. Abdul Hamid atatuambia sana na yeye ya kwamba anaposema Qardawi atakikana nyamaziwe kwa kufuata kauli ya nani katika maimamu, kwamba kadhia ya Yusuf al-Qardawi ni kadhia ya kunyamaziwa, ni kadhia ya kunyamaziwa, isizungumzwe, ikaliwe kimya. Hili ndilo jambo langu la kwanza ambalo nakunakishi kwalo. Tayeb, kadhia ya pili ambayo tuko nayo leo hii mimi na wewe ndugu yangu Abdul Hamidi, ni kadhia ya kumnyamazia mtu wa bid'a, au tuseme ya kwamba kunyamazia, kitendo cha maulama kunyamaza, kitendo cha maulama kunyamaza, yani baadhi ya maulama hawakuzungumza kadhia ya fulani, kadhia ya fulani katika watu wa bid'a au watu madhalim, hawakuizungumza. Je, itakuwa ni hujja ya kusema ya kwamba kitendo cha kunyamaziwa na kukaa kimya hao maulama, maana yake hali ya mtu huyo ni ya kunyamaziwa? Nairudia hiyo hoja, pale panapotokea baadhi ya maulama wamemnyamazia mtu fulani, hawajamsema, lakini wakatokea wengine wakamsema. Tufaradhishe fulani na fulani na fulani katika maulama wakubwa au katika maulama wa ahli sunna wamemnyamazia mmoja katika watu wazushi. Je, ni sawasawa kujengea hoja ya kwamba huyu mtu hatakiwi kuzungumzwa kwa sababu fulani na fulani katika maulama wamemnyamazia? Hii ndiyo kipengele cha pili ambacho nakipenda nikinakishi. Jawabu la hili nitakujibu kwa kupitia kauli au fatwa ya Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala, ambayo nimeifanya talkhis ya mazungumzo kwa Kiswahili, na pia ndugu zetu wengine wamefanya talkhis pia, wamefanya tarjama nzuri tu. Sheikh Fauzani rahimahullah, katika maana ya swali limekuja kwamba, je, ni sahihi kujengea hujja kwa kunyamaza wanawachuoni wengi? Je, ni sahihi mtu akajengea hoja kwamba kule kunyamaza wanawachuoni wengi ndiyo sababu ya sisi kumnyamazia fulani? Hilo ni swali kaulizwa Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala. Mithili Abdul Hamid. Mithili ya Abdul Hamid. Abdul Hamid anasema hali ya Qardawi. Yeye ananikhalifu mimi katika kadhia Qardawi kwenye sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni kufurahi, kutokufurahi. Kwamba yeye hafurahii kifo cha Qardawi, tena anasema rahimahullah. Anasema rahimahullah. Tayyib. Kwa hiyo amenikhalifu hicho kipengele. Kipengele cha pili ni kutokumbidiisha, kutokumhesabu Yusuf al-Qardawi ni mubtadi'. Hoja yake nini? Abdul Hamid anasema ya kwamba hoja yako ni kwa sababu maulama kibar munsifin wamelikalia kimya, wamelinyamazia jambo la Yusuf al-Qardawi. Ndio hoja yako. Na ukasema ya kwamba hivi wewe hutafakari kwa nini umekaa kimya? Sasa ndio swali linakuja na yule Sheikh Fauzani ya kwamba je, ni sahihi kuijengea hoja, kujengea hoja kule kunyamaza kwa wanawachuoni wengi kunako mtu fulani, inafaa kujengea hoja kama anapojengea hoja Abdul Hamidi kwa Abdul kwa Yusuf al-Qardawi? Hilo ndio pointi ambayo nataka nizungumze. Fatwa hii ya Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala ameulizwa, faqala, kasema sio sahihi, laysa bi sahihi, jambo hili sio sahihi kabisa. Ahlu sunna wote kusudia maulama hawanyamazi kabisa, hawana kawaida kunyamaza. Ahlu sunna wote lazima Allah lazima afanye kuwepo mtu kati yao atakayeweza kukemea bid'a ile au mtu yule, anaweza kumkemea, na huenda huyo mwenye kukemea akawa ni mmoja au akawa wengi, lakini sio kweli kusema kwamba wananyamaza wote. Masdari hii ipo ya audio, ningeweza kusikilizisha, lakini huo mfumo huo mimi sina huo utaratibu huo, lakini kuna uwezekano ningeweka. Na kwamba jawabu la Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala ni kwamba sio sahihi huo msimamo, sio msimamo sahihi wa kusema ya kwamba wanawachuoni wa kisunna wote huwa wananyamaza. Na ifae wewe kujengea hoja juu ya jambo hilo, Sheikh Fauzani anasema hapana, ahlu sunna wote hawanyamazi. Allah lazima afanye kuwepo mtu, lazima amlete mtu ambaye mtu huyu atakuwa kati yao ya ahlu sunna katika wanawachuoni, atakemea ile bid'a, atamkemea yule mtu, na huenda mtu huyu akawa ni mmoja au wakawa wengi. Lakini sio kweli kwamba ahlu sunna wananyamaza wote. Kwa tunapata jawabu ya kwamba, tunalipata jawabu la swali hili kwa Abdul Hamid. Umejengea hujja kwenye kuti bovu. Umejengea hoja kwenye kuti bovu. Kitendo cha kujengea hoja unyamazaji wa wanawachuoni. Kitendo cha kujengea hoja unyamazaji wanawachuoni, kitendo hichi si sahihi. Bali Sheikh Fauzani ameonyesha ya kwamba inawezekana pakatokea mmoja au wakatokea wengi katika hawa wanawachuoni wa ahli sunna wakakemea. Ndio hawa wametokea kwa Sheikh Rabi, wakina Sheikh Ubay, wakina Sheikh Muqbil rahimahullah, wamekemea hali ya Qardawi. Iweje sasa wewe ujengee hoja ya ukimi na hali ya kuwa Allah kashateua wa kuzitoa na kuzifafanua hali ya Qardawi? Hiyo ni A. B yake sababu washayun bishayin yudhkar. B yake inatuonesha ya kwamba Abdul Hamidi kwa hoja hii anaonyesha wazi ya kwamba Sheikh Al-Abbadi wa Sheikh Al-Fawzani والشيخ صالح السحيمي نوينيو انا واتكايي وميونا حالي قرضاوي ني حالي نزوري. اين هو الشيء بشيء يذكر كما دومانا وكامو وكاي كيني وكاو هاونا حاجه يا كمسميه شوتي. وهذا كذب عليه ikiwa الزام هي ني كويلي نوفو تفسيري ووي هو ني وونغو موكذبيشه علماء ويتو. Huu ni urongo unaokadhibisha maulama wetu. Huo msingi sio msingi sahihi. Muda wa kuwa Allah kashateua mwingine wa kuzungumza, hoja yake iangaliwe. Je, amesomea dalili? Amesomea ushahidi? Tosha. kunyamaza kwa wengine usiifanye kama ni hujja, ukaifanye kwa marbatul faras, kama haya majibu ya Sheikh Fauzani hafidhahullah ta'ala. Kwa hiyo hii nukta ya pili nakunakish nayo, nakunakish nayo na kukurekebisha, na kurekebisha muhibban lak. Sikulazimishi uifuate kauli ya Sheikh Muqbil, lakini kitendo cha kusema kukaa kimya ni kuieneza bid'a ya Qaradhawi, kama tutakapokuja kuona hapa leo, kama tutakapokuja kuona Yusuf Qaradhawi namna anavyoadhibu. Kwa hiyo mimi sikulazimishi, lakini ninachojaribu kukufanyia au ninachojaribu ni kukuelekeza ya kwamba kipengele hicho wahitajika ukiangalie vizuri, kwa sababu Yusuf Qaradhawi ana matatizo makubwa na maulama wameshaashiria mengi dhidi yake, wameashiria mengi dhidi yake kama nilivyozungumza katika mazungumzo yangu ya tatu. Hiyo ni hoja yangu ya pili. Hoja yangu ya tatu, na hii point nitakuizungumza pia ya munakasha au kunakish, ni kwamba tumeanza kuona au tuseme inawezekana ikawa ndio athari ya kumnyamazia Qaradhawi inaanza kuonekana. Athari inawezekana ikawa ni athari ya kitendo cha Sheikh kwa kusema tunamnyamazia Qaradhawi. Kitendo cha kumnyamazia Yusuf Qaradhawi katika baadhi ya misimamo yake, hili linaweza kupelekea baadhi ya wafuataji wenye kuifuata hiyo misimamo kusimama na kuanza kukunusuru na kukutetea shekhe wao huyu Abdul Hamid. Naomba unielewe vizuri wewe kipengele. Ninakuomba unielewe vizuri. Yote hivyo ninazungumza nielewe vizuri. Nataka nikunakish kwenye hii hali. Kwamba kitendo cha kumnyamazia Yusuf Qaradhawi katika baadhi ya misomo yake au kuinyamazia tu hali ya Yusuf Qaradhawi, hili linaweza kupelekea baadhi ya wale wanaoifuata hiyo misimamo, wale wanaoitetea hiyo misimamo, inaweza kapelekea wakasimama kidete, wakasimama juu kwenye hii kadhia baina yangu mimi na wewe, wakaanza kukunusuru wewe, wakaanza kukutetea wewe shekhe wao, kwa sababu shekhe wao hapa unataka kutetea nguzo ambayo imeshikilia baadhi ya misimamo yao. Na kuombe ndugu zangu mnielewe vizuri sana hiki kipengele. Kwamba unavyosema kwamba Yusuf Qaradhawi tumnyamazie kimya asizungumzwe, kwamba huo ndio msimamo wa mu'tadilin. Kitendo hichi kinaweza kupelekea baadhi ya wale wafuasi wenye kuifuata misimamo aliyonayo Yusuf Qaradhawi, wale watu kwa haya mazungumzo yanayojiri baini wa bainaka ya kielimu ya kuelimishana, na wewe unapotetea kadhia Yusuf Qaradhawi, inawezekana ikapelekea hao watu wanaoisupport hiyo misimamo wakasimama kideti kwenye manabir, wakasimama kwenye televisheni, wakasimama kwenye maidhaati na maredio na makanati mbalimbali, kuanza kukunusuru Abdul Hamid na kuanza kukutetea Abdul Hamidi, kwamba Abdul Hamidi ni shekhe wetu, ni mtu atoa juhudi mashallah, kwenye Zoom huko anasomesha sana, leo wametokea vijana wanamkosea adabu, wanamwambia maneno mabaya, maneno mazito na nini. Hao wakaanza kukunusuru wewe na kukutetea wewe kwa sababu unamtetea Qaradhawi ambaye kwao wanajua Yusuf Qaradhawi ana misimamo baadhi walionayo wao. Intabihi ya akhirifa, na kuomba uzinduke sana mji kipengele. In kunta salafiyan haqqo, ikiwa ni mtu kweli unatafuta haki, hili linaweza kutokea, bali naweza kusema limetokea. Naweza kusema hivi kwamba limetokea, naweza kusema kwamba limefanyaje, limetokea hivi kwamba kuna watu wana misimamo ima ya kiharakati ya kiikhwani, ima wana misimamo ya kisururi, ima wana misimamo ya kutubia, na wanaiona misimamo hiyo ya batili ya kihizbi anayo Yusuf al-Qaradawi. Sasa wanakuona Abdul Hamidi mwalimu wao, shekhi wao, mpenzi wao, wanayempenda, wanamuona Abdul Hamidi mawkifu huu, msimamu wa shekhi wetu Abdul Hamidi ni kukaa kimya ya kadhia ya Qaradawi. Kwa hiyo utawaona watu hawa wanaamka sasa, wanaanza kuwasema vijana, wale vijana wa jazba, wale vijana hawana adabu, wale vijana wana kadha kadha, wanataka kuipromosha hadhi ya shekhi wetu, wakaanza kunusuru. Wakati watu hawa hawa nafsi yako na ilmu ulionayo inakiri kwamba watu hawa wana misimamo ambayo sio misimamo ya Ahli Sunnati wal Jamaa, lakini leo hii wanaanza kudifai, kukutetea. Nasema hili jambo lawezekana likawa litatokea au tayari ishatokea. Sitaki kutaja majina ya watu katika kipengele hiki, lakini kuna shekhe nimemuona wa Burundi, shekhe mmoja nimemuona amejitahidi kuzungumza kunako kadhia yangu mimi na wewe. Amejitahidi kuizungumza kwa namna alivyoizungumza. Lakini ala kulli hali, hadhihi laysa bidawrihi, hii sio daura yake. Wala sikuitaka kuizungumza kipi, lakini nimeiashiria tu bil ishara. Na al-labibu yakfihi al-ishara, inakutosha tu unaweza kuashiria. Kwa hiyo unaiona hatari ya msimamo wa kumnyamazia vibaya, ya kumnyamazia Yusuf al-Qaradawi. Unaiona ndugu yangu Abdul Hamid, unaiona hii hatari yake, na biidhni yawezekana wakatokea wengi zaidi hawa. Yanawezekana wakatokea wengi zaidi hawa, wakaanza kukutetea na kutushambulia sisi kwamba sisi hatuna adabu, sisi hatuna kauli nzuri dhidi ya Sheikh wetu. Kwa nini tusimfuate private? Kwa nini tusimfuate inbox? Kwa nini tusimhoji? Kwa nini mje mpaka Burundi? Kwa nini uje mpaka Burundi uanze kuzungumza kauli? Yaani vitu kama hivi vinaweza kutokea. Na anaweza kutokea huko na wakatokea wengi kukunusuru. Lakini min wara'i hijab, nyuma ya pazia, hao ukiwachunguza vizuri utawaona wana mikhalafa, ambayo mikhalafa hiyo anayesapoti Yusuf al-Qaradawi. Kwa hiyo wewe ukiendelea kumzungumza Yusuf al-Qaradawi katika hali ya kumnyamazia na kuto kukubali jarh ya Sheikh Mukbil, maana yake unapalilia njia ya hawa mabwana na kuwasafisha. Kesho na kesho kutwa kuwakosoa hawa itakuwa ni vigumu. Kwa hiyo hii nukta napenda uielewe ndugu yangu. Nakasho yangu wa nne, kipengele changu cha nne, kunakishi mazungumzo yako leo hii. Pia nataka nikutajie katika watu ambao wametahadharishwa na maulama, katika watu ambao maulama wamewatahadharisha ni bwana mmoja aitwaye Ali al-Halabi. Ni mtu maarufu kwa wanafunzi katika ilmu, Ali al-Halabi. Miongoni mwa sababu za kubidiishwa na kutupiliwa mbali katika daira ya Ahli Sunna, katika mzunguruko huu na mkusanyiko wa Ahli Sunna, ni baadhi ya makosa yake aliyokuwa nayo na baadhi ya kanuni ambazo tulizoziweka. Nataka tuhame kidogo, alafu narudi hapo ni kipengele hichi tupo na wewe. Sasa nataka nitaje baadhi ya makosa ya bwana Ali al-Halabi. Kwanza kabisa katika makosa yanayo, tuje mawili au matatu, mawili inshaallah. Matatu mawili. Katika makosa ya Ali al-Halabi, ta'anuhu fi al-ulama wal mashayikh salafiyin. Amewata'ani na kuachia dosari wanawachuoni na mashaykh salafi. كما قيل العلامة أحمد بن يحيى النجمي كم تلوساري، المحدث العلامة ربيع بن هادي المدخلي كم تلوساري، الفقيه العلامة عبيد الجابري كم تلوساري. وتهون وشون كما قيل فيها الشيخ صالح السحيمي كم تلوساري، na kusema kwamba huyu ni mtu ambaye haoni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amempa mtihani wa kuyakosa macho yake, hawezi kuona haki na ni mtu ambaye asiwe hawezi kufuatilia mambo ya mtu mmoja mmoja, hawezi kufuatilia kwa sababu ni kipofu. Kwa hiyo Allah akampa mtihani wa kumkosesha macho, kamzungumza swali sahihi kwa mabaya sana alilhalabi. Kwa hiyo kosa lake la kwanza alilhalabi anawatani na kuachia dosari maulama na mashehe thalathi na kuwapa misamiati mibovu sana. Sahihi. Kosa lake la pili, kwa nini anawakosoa hawa? Yatahimuhum bi annahum ghulat fi tajrih, anasema hawa alilowataja ni watu waliochupa mipaka katika kujeruhi, yani katika maulama ambao au mashaikh ambao wamevuka mipaka. Ghulat tajrih ni watu waliochupa mipaka mno katika kujeruhi, anawatani hawa mashaikh na kuwaita wasifu huo. Hilo ni kosa la pili. Kosa lake la tatu alilhalabi ambalo limempelekea kutolewa kabisa na kutahadharishwa, sanauhu lilmukhalifin limanhaji salaf wali ahli alahwa walbida, ni mtu anawasifu watu ambao wamekhalifu manhaji salaf, anawasifu wale ambao wanakhalifu manhaji salaf, anawasifu watu wa bida wazushi. Mfano katika watu na wazushi anawasifu Abu Ishaq al-Huwaini na wengineo, anawasifu hao. Na kama vile Abu Ishaq al-Huwaini Ruur na wengine al-Maghribi na wengineo, anawasifu na akisema kwamba hawa ni masalafi, hawa ni masalafi. Hichi kitendo hichi cha kudharau tahadhiri za maulama hasa hasa ambao wamesimamisha hujja, huwa kinaanza kidogo kidogo hivi hivi, kinaanza kidogo kidogo kudharau vitu kama hivyo hata takbura mpaka kinakuwa ni kikubwa, mpaka kinakuwa kikubwa sasa inakuwa ni mzizi ambao ushatanuka. Ndio maana Imamu al-Barbahari alitoa tahadhari akasema, wahdhar sighara almuhdathat min al-umur, jitahadhari na mambo ya uzushi madogo madogo, fa inna sighara al-bid'i ta'udu hatta tasira kibara, kwa sababu bid'a ambazo ndogo ndogo zinarudi mpaka zinakuwa kubwa, mpaka inakuwa kubwa. Zile bid'a ndogo ndogo ambazo mtu anaziona hizi ni ndogo zinakwenda zinakwenda mpaka zinakuwa kubwa. Kwa hiyo ndugu yangu Abdul Hamid, inawezekana ukaona swala kumnyamazia Sufi Karadhawi ni jambo dogo sana, sina haja ya kulazimishwa, lakini hivi unavyokwenda nazo hata tafira kibara, mpaka liweza likafika likawa kubwa. Haya ni makosa baadhi ya Yusuf al-Karadhawi, ya Ali al-Halabi afwan, makosa ya Ali al-Halabi. Pia katika makosa yake mengine ni kuanzisha kanuni batili, ni kuzianzisha kanuni batili ambazo hazikuwepo kwa maulama mutakaddimun. Miongoni mwa kanuni hizo kwamba nusahihu wala nujarrihu, sisi kazi yetu iwe tunasahihisha wala tujeruhi. Yani hatutakiwi tuwajeruhi watu, hatutakiwi tujeruhi kundi, tunatakiwa tusahihishe yale mafuhumu yao. Hii ni kanuni ambayo aliasisi Ali al-Halabi, wana watu wale wakamkosoa kwamba sisi tunatakikana tuyasahihishe mambo, nusahihu wala nujarrih, tusahihishe pale ambapo ndugu zetu wamekosea, ndugu yetu wakosea, wala tusijeruhi. Hii kanuni hakuna hata alimu mmoja aliyewafikiana naye. Kanuni yake ya pili na ya mwisho mahallu shahid kwenye mazungumzo yangu ya Ali al-Halabi, ishtiratu al-ijma' ala at-tabdiya, ana ni kushurutisha makubaliano na maafikiano juu ya kumbidiisha fulani wa Allah. Fala yubadda'u ahadun, asibidaishwe mtu yoyote, illa idha tamma al-ijma' ala tabdi'ihi, mpaka itakapotimia mawafikiano juu ya kumbidisha. Katajaya kwenye vitabu vyake kipengele hiki kwamba ili tumuhesabu fulani ni mubtadi'a, lazima yapatikane makubaliano ya at-tabdi'a, kwamba maulama wamewafikiana, wamekubaliana kwamba fulani ni mubtadi'a. Tukikosa hiyo, hatutakiwi kumtaja fulani ni mubtadi'a. Tayeb, sasa ndugu zangu, hiki kipengele nataka pia tunachokielewe vizuri sasa. Kanikie tukielewe vizuri, na ndugu yangu Abdul Hamid naye nakuomba pia ukielewe vizuri. Hapo nyana kwamba naona kana kwamba una watoka kwenye barabara. Toa ni barabara kwa maana una njia nyingine umeamua kuipita huko. Ikipengele kwamba ili tumbidiishe fulani lazima tupate makubaliano ya maulama, na kwa muono wa Abdul Hamid, maulama anawataka yeye ni maulama mu'tadilin, munsifin. Kabla ya kuendelea kwenye hiki kipengele, ukiangalia hii kanuni moja hatari sana, kwa maana taishi na watu humu ndani katika nchi zetu hizi, wakina Abu Dorogo kwa Tanzania kwetu na ukhawari alionao ule, hatuumita sisi ni khawari, hatuumita ni khariji, hatuumita khariji, wakina Ilunga Kapungu hawa tu wa Tanzania humu alifariki bwana, hatuumita ikhwani, hatutoweza kuita ikhwani mpaka tupate ijimaa, makubaliano na ulama duniani kwamba huyu ni mubtadi. Sasa tumemtaja huyu bwana Ali al-Halabi kwenye hiki kipengele, ndugu zangu, nataka ndio mnielewe hapa ni kwamba Abdul Hamid Yusuf ndugu yetu, maneno anayoyazungumza yanaashiria kuwa sharti la kuwa fulani ni mzushi au kadhia ya fulani kuwa ni mzushi ni sharti pawepo na maafikiano ya maulama. Ni lazima wapatikane mawafikiano ya maulama, lazima wakubaliane ulama. Kinyume na hivyo haitofaa kumbidiisha fulani au alani, haitofaa. Kwa hiyo Yusuf al-Qaradawi hatofaa kuitwa mubtadi' mpaka papatikane ijma' ya maulama munsifina mu'tadilin, kwa maana atakayeenda kinyume atakhalifu jumhur ya asakitun, jumhur asakitin ya waliokaa kimya, huyo kauli yake la yu'tabar inda akhina abil Abdul Hamid, kwa ndugu yetu Abdul Hamid huyo hatozingatiwa. Sasa ndugu yetu Abdul Hamid, tunapenda kukuambia kwenye hiki kipengele ya kwamba kitendo sharti hili Sheikh Ubaidul Jabiri amelipinga na kulikataa kwamba sio sharti sahihi, na amelitaja kwamba hili ni katika hizi ni katika maslaki alizopita Ali al-Halabi. Bali Sheikh Fauzani rahmatullahi hafidhahu Allah ta'ala anayo maneno mazito kumsema huyu Ali al-Halabi, miongoni mwa mazito walipokuwa wanazungumzia kunako kadhia ya kitabu kile, Sheikh Fauzani akasema katika maneno ya Kiarabu ambayo yametoka tarjama, anasema yeye, yani huyo Ali al-Halabi ndiye analazimika kutaraja, yani Ali al-Harabi ndiye mwenye kustahili kutaraja kutokamana na batil na atubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Kama ni Sheikh Fauzan amenukuu kwa sauti yake, bali Sheikh Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Ghudayani anamzungumza lihabi, anasema yeye huyo Ali al-Harabi ndiye ambaye analeta madhehebu ya irja hapa Saudi Arabia. Sheikh Abdullah ibn Abd al-Rahman al-Ghudayan anasema huyu yeye Abdullah huyu Ali al-Halabi ndiye ambaye anaileta madhehebu ya irja Saudi Arabia. Hasa ndugu yetu Abdul Hamidi, unapolishurutisha hili kwamba Sheikh Mukbil kauli yake hautoikubali, kauli ya Sheikh Rabi hautoikubali mpaka tukauze jumhur, kauli za jumhur, tunakwambia hiyo maslaki ya kusuru hiyo maslaki unayopita, hii maslaki Sheikh Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala amelikataa hilo, anasema hilo ni katika maslaki za Ali al-Halabi, kwamba tabdi'i ya kumbidiisha mtu lazima iwe na ijma, tabdi'i ya kumbidiisha mtu lazima iwe na ijma. Yani labda ni sherehesha kwa watu wengine ambao wanapata wanatusikiliza, ni kwamba ili tumuite Abu Durogo ni mubtadi, ili tumuite Ilunga Kapungu na wengineo katika wanaharakati tuwaite kina Osama bin Laden, tuwaite kwamba hawa ni wazushi waliopinda, yatakikana jumhur wengi katika wanawachuoni waseme mtu huyu ni mubtadi, kwa mazungumzo ya nani? Ya Abdul Hamid. Lakini wakisema baadhi wawili watatu kama ni mubtadi'a, lakini wengine wakawa hawajasema chochote wamekaa kimya, maana yake mawazo na fikra za Abdul Hamid kwamba kauli wal qawli lijumhuri, kauli itakuwa ni haya wengi waliokaa kimya. Hata Sheikh Saleh Suhaimi au Sheikh Ubaid al-Jabiri amelikataa, anasema haya ni maslaki ya Ali al-Halabi. Ali al-Halabi ndio mapito yake haya, na umeona tamati zake na makosa yake niliyotajia baadhi, wala sio mengi, baadhi tu ambayo nimekutajia ya Ali al-Halabi. Kwa hiyo msingi katika hichi kipengele ni kwamba Abdul Hamid, unapo taka tabdi'i itoke kwa hao wengi, kumbidiisha Yusuf al-Qaradawi kutoke kwa wanawachuoni wengi, hii ni njia mpya unayoianza sasa, njia ya kumfuata na kusimama katika kanuni za Ali al-Halabi, ambao Sheikh Fauzani amemwambia atubie kwa kitabu chake alichoandika. Mimi nataka upite maslaki ya Ali al-Halabi, ambaye Ali al-Halabi tahadhiri juu yake ni nyingi mno. Ndio maana nikazungumza kwenye kaudhia ya kimanhaji, ndugu yangu bado haijakaa vizuri, umeuchukua msimamo mtawasi wakati na kati, lakini msimamo huo kuna mahala na kukanganya. Kwa nukta ya nne, tutakutaka uifafanue vizuri, yani ujirudi mwenyewe uiweke vizuri na utafakari, kwamba sitakiwi mimi kuwa katika huo msimamo kwa sababu kuna athari ambayo ninaweza kuipitia. Hivyo wanavyosema Ijumaa ndio msimamo wa Ali al-Halabi, ndiyo maslaki ya Ali al-Halabi. Tano, pengine tano, hichi kipengele pia nacho ni mtaji vipengele pia ambavyo nasema katika lawazi, miongoni mwa mambo ambayo wanayafanya maanswari, taasisi za kianswari na watu wanaitwa maanswari, watu wa diaspora fulani ambao wao wana aina fulani ya ukataaji au ukatazaji tu wa sunna, miongoni mwa mambo ambayo wanayafanya maanswari ni kumzingatia kila wanaotetea baadhi ya sunna na kupinga baadhi ya bid'a, wanawazingatia kwamba hao ni masalafi. Narudia tena kwamba miongoni mwa mambo ya maanswari, ambao ndani ya maanswari kuna mahalabi, ndani ya maanswari kuna masururi, kuna makutubi yako wako ndani, wao wanasema ya kwamba wanawazingatia au wanamzingatia kila anayetetea baadhi ya sunna na kupinga baadhi ya bid'a kwamba huyu ni salafi au manswari. Hiyo ni kauli ya manswari. Tukikuona unatetea ndevu, mashallah, ah, salafi. Ukapinga maulidi, salafi. Ukapinga hikima, salafi. Ukapinga talaqini, salafi. Ukapinga madufu, salafi. Ukatetea jambo la kuvaa ni susaki, ni salafi. Katetea jambo la wanawake kuvaa niqabu, ni salafi. Katetea jambo la watu kufunga kwa mwezi mwandamo mmoja duniani, ni salafi. Hiyo ni shaklu naam ya watu wa sunna. Unajita ansari sunna. Hiyo ndiyo muonekano wa ujumla wa watu wanaitwa ansari sunna. Wako hivyo. Sasa nimekusikia Abdul Hamid kwenye klipu zako mbili. Umesema ya kwamba Burundi watu wake ni masalafi isipokuwa wachache. Kauli yako ya kwanza ulisema watu wote ni masalafi. Basi na kutoa fanya istisna. Klipu ya pili nikaipata kama mfanye istisna. Unasema Burundi watu wote ni masalafi. Afu kacheka kwamba leo hii anakuja mtu anaanza kulizia usalafi nini. Ukacheka ukasema sio hutakiwi kuanzisha, ulikuwepo usalafi, ulikuwepo usalafi, ulikuwepo. La haula la quwwata illa billah. Mimi kwenye hiki kipengele sitaki niingie sana ndani kwa sababu sina uhakika wa haya, sina uhakika wa huko nyuma. Lakini اذا رايت البعره فانها تدل على البعير. Ukiona kinyesi basi jua hapa kuna ishara ya yule alitoa kinyesi, kama ni ngamia au ni ng'ombe au nani. Kauli yako hii naomba niifafanue kidogo. Usalafi unakubali maandamano? Tukisema kwamba Burundi watu wote ni masalafi, usalafi unakubali maandamano al-mudhaharat? Ikiwa haukubali maandamano usalafi, Abdul Hamid, je, wale ambao waliopitisha maandamano nchini Burundi, wewe uliwaradi, uliokosoa? Au kwa sababu manhaji yako ni mu'tadil, unasubiri kibaru ulama wafanye ijma'? Je, uliwaradi, uliokosoa? Na kama uliokosoa uliofanya maandamano, Abdul Hamid, sauti zako zipo? Na kama uliokosoa hao ambao waliofanya maandamano, nani katika maulama hao munsifun alifanya makubaliano hayo ya kuwakosoa? Na kitendo hicho kama uliokosoa wewe, utakuwa ni mutashaddid au mutasahil au mu'tadil? Na yule ambaye aliyewakosoa, faradhishe kwamba yule kuna mtu alija akawakosoa, wewe hukuwakosoa wala hukuwazungumza, uliwakalia kimya kwa sababu maulama kibaru umekaa kimya, na Sheikh al-Abadi umekaa kimya kwa sababu mudhaharati wa Burundi, maandamano ya Burundi, walikaa kimya, hajazungumza. Sasa wale ambao walitokea kuwaradi na kuwakosoa, wana makosa kufanya hivyo? Wana makosa kufanya hivyo? Mimi kauli hii naweza kusema ya kwamba inahitaji ichujwe vizuri sana. Kama Burundi watu wote ni masalafi, kauli hii ichujwe vizuri sana. Isije ikawa tafsirika ya kwamba mtu ambaye anapinga maulidi, hitma, anayepinga talaqini, anayefunga kwa mwezi wa kimataifa, anayefungua kwa mwezi wa kimataifa, anayetikisa kidole au atikisi kidole, anayevaa niqab jilbab, anayevaa nisusaki, anayefunga ndevu, ikawa hii ndiyo tafsiri ya salafi, nasema hicho kipengele kama ndio hivyo kitazamwa, kwa sababu maansari nao wako hivyo hivyo. Hawa unaowasikia maanswari hawa, kikundi cha maanswari ni maanswari hawa, nao wako hivyo hivyo, wanapinga hivyo vitu, lakini wana msingi migumu ambayo wameikalia kichwani. Katika msingi usio upenda ni msingi wa rududi. Msingi wani warudi hautaki, bali wakiutaka, wakiuruhusu msingi warudi, wanauruhusu kwa vipengele fulani ambavyo vinavyowafeva wao. Bali watu hao maanswari akili ambayo rududi, wana mchanganyiko na fikra ndani yao. Unakuta mtu huyo anapinga maulidi, anapinga anapinga hitma, anapinga talakini, lakini wakati huo huwa anakubali Saidi Kutubi, wakati huo huwa anakubali Yusuf al-Qardawi. Anasema mtu huyu anyamazia kwa sababu ulama wananyamazia. Unamkuta wakati huo huo anamsupport Hasan al-Banna, Abu Ala al-Maududi, Salman al-Awla, Safar al-Hawaz na watetea. Unajiita maanswari. Sasa kauli hiyo ikiwa unakusudia usalafi huo wa kupinga hivyo vitu, basi kauli yako itazamwe vizuri. Lakini kama unakubali ni ule usalafi manhajan, minaamini kwamba pasingeweza kutokea hata mtu mmoja leo hii anakutetea wewe kuna kuzunguka wao. Asingetokea. Na Sheikh Abu Rudi wajua baadhi ya na wengine si wajua. Lakini hiyo kauli ni kauli ya Kiansari. Hiyo kauli ni kauli ya nini ya Kiansari? Kwa wao wanachozingatia ni ule mtu tu anayepinga baadhi ya bid'a na anayetetea baadhi ya sunna. Basi kwa hiyo hicho vipengele, kama utapata wasa ya kunijibu nijibu. Nimalizie vipengele vyangu vingine, nimalizie vipengele vyangu vingine. Kadhia ya kujitenga na kauli ya maulama ni kadhia ipo. Inawezekana mmoja kaya ya mfali vya kauli akajitenga na kauli yake, na kauli yake ikawa na hujja kuliko wengine. Inawezekana, kuna jumhur. Na tena sasa akitazama mtu ambaye anaweza kafia yani ni mtu ambaye amefikia daraja la ijtihadi, ndio maana nasema ya kwamba فقد اجمع اهل العلم الاصوليين والفقهاء والمحدثين ويقبلانا ونواتوني ketika wanawachuoni wa usul na wanawachuoni wa fuqa mafuqaha na wanawachuoni wa hadithi an almujtahida la yatruku ma tarajjaha indah, mtu ambaye mujtahidi hawezi acha kile ambacho kimemtia nguvu wake, kile ambacho kapatia nguvu hoja yake ilikuwa na nguvu, hawezi kiacha. Kwa Sheikh Mukbi hawezi kuacha msomo wangu ndio hoja mimi nilikuwa nitarajia inda ni shaghala bi, bali al-Imam Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi fi i'lan al-muwaqqi'in jild 3 ukurasa wa 286 mpaka 287 anasema wa'lam anna al-ijma' wal hujja was-sawab al-a'zam huwa al-'alim sahib al-haqq wa in kana wahdahu, kwamba tambua kwamba yale makubaliano na ile hoja na ule uwingi, huyo ndiyo mwanachuoni wa haki, ndiye mwanachuoni wa haki. Wa in kana wahda, hata kama mwanachuoni huyo atakuwa peke yake. Wa in khalafahu ahlu al-ardh, na hata kama watakwenda kinyume naye watu wa ardhini wote. Ndio wakuwa wamesimamia hujja, amesimamia hujja, amesimamia haki, atakuwa katika haki hata kama atakuwa peke yake. bali hujja ni kwa yule ambaye amesimamisha dalili, hujja ni kwa yule ambaye ameisimamisha dalili. Sheikh Muqbil rahimahullah ameisimamisha dalili juu ya dalala ya Qardawi, wa Sheikh Rabi aidha vile vile naye kaisimamisha hujja juu ya Yusuf al-Qardawi. Kwa hiyo kujitenga kwao kwenye kauli ya hao waliokaa kimya sio sababu ya kuto kuzingatia kauli zao na kuzipa kauli yenye nguvu za mu'tadilin, kwa sababu katika zama za Imam Ahmad rahimahullah alayhi alijitenga na kauli peke yake. Waqad shadda an-nas kulluhum, na watu wote walimwache Imam Ahmad ibn Hanbal illa nafaran yasira, isipokuwa kundi dogo tu. Fakanu humul jamaa, na wakao wao ndio aljamaa, ndicho kikundi chenye haki, ndicho kikundi kilichokuwa katika usawa. Tayeb, kwa hiyo kujitenga kwa Sheikh Muqbil na Sheikh Rabi kwenye kauli zao sio sababu ya kuacha kile ambacho wamekisimamia, bali hujja ipo kwao kwa sababu wamesomesha dalili, kwa sababu wamesomesha dalili, wamesomesha dalili juu ya dalala za Yusuf al-Qardawi. Naam. Kipengele cha saba. Kipengele cha saba. Tayeb. Acho pia kipengele cha muhimu, kipengele cha muhimu sana. Kipengele cha muhimu kwa sababu Abdul Hamidi ameamua kuandika baadhi ya maandishi na amekuwa akidarasa lake nasomesha, lakini anapenyeza baadhi ya maneno. Tayeb. Abdul Hamidi kipengele namba saba. Taka wale watu ambao wapo katika lengo la kumdifai Abdul Hamid juu ya Qardawi wanisikize pia kwenye hicho kipengele cha saba. Ndugu yangu Abdul Hamid ameniita mie ni mpungufu, ameniita mimi ni maandishi yake kwamba mimi ni mpungufu. Kisha baada ya kuniita hivyo, mfuasi wake mmoja, sipendi kumtaja jina lake lakini limeandikwa, akaongezea akasema mpungufu wa akili na imani, mpungufu wa akili na imani. Kwa hiyo tunasema ni kauli maa sharh, mimi ni mpungufu, sharh yake maana yake mpungufu wa akili na imani, akili yangu ina upungufu na imani yangu ina upungufu. Huyo huyo mfuasi wake akaja tena sehemu nyingine akasema msimamo wa Sheikh Abdul Hamid ndiyo msimamo halisi ulio thabiti, achana na makasuku, achana na makasuku. Mpungufu wa akili na imani na hawa ni makasuku. Pia huyo mfuasi tena akaja akasema Waislamu wengi wa Burundi ni masalafi bila kujijua. Wewe pinga uwe mrozi. Wewe pinga uwe mrozi. Najua neno mrozi watu wanalijua. Na maana yake. Tayeb. Ashabu al-insaf, watu ambao wanataka haq. Haya maneno ya Abdul Hamid kuniita mimi mpungufu, tunasema sisi kwetu huku hii kusema mpungufu ni tungo tata. Kisema na fulani ni mpungufu ni tungo tata. Tungo tata maana yake kila mmoja anao uwezo kuitafsiri anavyoweza yeye, isipokuwa italeta maana vile ulivyotafsiri wewe na ulivyokusudia, hapo ndo kumetoa mzozo. Sasa baba mzangu anifanulie uliposema mimi ni mpungufu, ili nisiende mbali. Hilo ni nukta ya kwanza. Mbili, ninayazingatia haya maneno, haya ni maneno mabaya. Yaani haya yaliyosemwa hapa sawa sawa na wewe au sawa sawa na mwanafunzi wako ambaye umemkalia kimya, mimi ninayahesabu na kuyazingatia ni maneno machafu na ni maneno mabaya ambayo Muislamu hatakiwi kumwambia Muislamu mwenzake. Ila huu uwanja huo maneno mabaya, huu uwanja wa kupenda maneno mabaya sio uwanja wake huu. Huu uwanja tuliopo hivi sasa sio wa kustahiki maneno kama hayo. Yani uwanja uliopo mimi na wewe Abdul Hamid tunazungumza ni uwanja ambao hauhitaji maneno ya misili kama haya, kuitana makasuku, kuitana warozi, kuitana kama ni wapungufu wa akili, tuna wapungufu wa imani. Na wengine wakatuta maji wakasema hawa wakanywe pombe. Wakanywe pombe. Kuna aina fulani ya murongo, si murongo. Sasa ndugu yangu Abdul Hamid, hawa bila shaka ni walimu, ni wanafunzi wako au ni wafuasi wako? Hawa ni wafuasi wako. Mimi nakumbuka nimelitoa neno kuvua joho. Neno hilo peke yake. Kwamba rudi chini ukavue joho, usome tena kadhia manhaji peke yake. Neno hili kwenu limekuwa zito sana. Na mimi kujua nafasi haya mazungumzo baina yangu mimi na wewe, nilijihudi kwa maana nikataraja na hilo neno. Nikakuomba msamaha kwa hicho kipengele cha hilo neno. Ni vyema sasa na wewe ndugu yangu Abdul Hamid ukiri kukosea kwa neno hili la mpungufu, au ulishereheshe tena, maanake ulifafanua, au ulishereheshe tena, kwa sababu maneno yako maneno yana sawadiq na lahiq, yana mwanzo ulivyoanza alafu na ya mwisho, lakini mpungufu ulikusudia mpungufu wa akili au ufahamu, mpungufu wa ufahamu. Sasa labda uje utufanulie kwamba sijakusudia mpungufu wa ufahamu, nilikusudia mpungufu wa kitu fulani. Na huyo mfuasi wako pia muadabishe, mwambie kama yupo ni uwanja wa ilmu, yeye aendelee kufundisha ilmu, kwa sababu huo uwanja mnaofungua mimi na mimi hamuwezi. Tukisema tuyalete maneno hapa yaliyokuwa mazito, maneno ambayo najua hautoyaweza kuyajibu, labda na wewe utumie mbinu zingine, hautoweza kuyajibu nikisema mimi niyatumie hayo maneno. Lakini hapana, sisi hatupo kwenye lengo. Tunataka tuelimishe jamii kunako Yusuf al-Qaradawi kuwa mtu huyu ni dhalum mubin, haifai mtu kumsapoti kwa namna yoyote ile, si kwa kumnyamazia wala kwa kuvitetea vitabu vyake na maneno yake. Kwa hiyo nakuomba huyo mwanafunzi wako, sijui huyo mwanafunzi wako au mfuasi wako, naomba naye pia umwadabishe. Na ikiwa hautomwadabisha akayapunguza hayo maneno au akataraja, mimi kama mimi nitasema atuyuru ala ashkali hataka, ndege wa aina moja huruka pamoja, ndege wa aina hii moja huruka pamoja. Kwa maana wewe Abdul Hamid na huyo mfuasi wako, mimi nitakukusanyeni nyote kwamba ninyi ni watu wenye maneno mabaya, sio watu wanaotaka kusimamisha hoja kutetea kile walichokuwa nacho. Hivi ni kweli umwite mwenzako kasuku? Hivi ni kweli ukamwita mwenzako mrozi? Ni mabaya sana. Mimi nikakuita tu mrozi mathala, leo nikasema tu nakuita mrozi, nikasema Abdul Hamidi, Yusuf al-Qaradawi ni mzushi, pinga usipinge, kataa usikatae, na ukikataa zaidi utakuwa mrozi. Nikakwambia hivyo, na ukikataa utakuwa mrozi, bila shaka lino itakuwa ni kubwa sana kwa nchi ya Burundi. Lakini kwa kuwa nyinyi mnanitupia mimi, mnaniturushia sisi, sisi tunasema sawa, ila hayo maneno ni mabaya. Mwalimu atakikana ujizuie na maneno yako, na huyo mwanafunzi wako mfuasi wako muadabishe, mwambie ayatunze akiba, atunze akiba. Kuna leo na kesho, kuna leo na kesho. Kwa ndugu zangu, mimi sitaka leo hii nirefushe sana, nimetaka nipitie hizi nukta za msingi ambazo ndugu yangu Abdul Hamid amezipitisha kwenye darasa zake mbalimbali alizokuwa nasomesha katikati ya vipande vipande ambavyo tumevipata, tumevisikiliza, na maandishi ambayo ameyaandika, na maandishi ambayo ameyaandika. Sisi hatuna ugomvi na Abdul Hamid, tunahitaji Abdul Hamid abaki katika jadda tunasawia, usawa sawa. kuwa katika usawa, kwa sababu athari ya Yusuf al-Qaradawi ni athari mbaya ikiwa itaachwa katika nchi ya Burundi na nchi zingine. Athari yake ni mbaya sana, kama nilivyotaja katika maelezo yangu ya namba 3. Athari yake ni nzito na ni mbaya. Na wewe kama shehe, na wewe kama mwalimu, hustahiki kabisa kuitetea au kumtetea Yusuf al-Qaradawi. Yusuf al-Qaradawi eti kwa hoja za kubambania bambania, maana hizo ni hoja za kubambania bambania, unajificha nyuma pale ili hoja hizo uzipate. Usifanye hivyo, usifanye hivyo. Kwa ndugu zetu Waislamu, ndugu zetu watu wa sunna unaosikiliza, sisi tumesimama katika hujja iliyokuwa nyuma ya maulama juu ya kumkataa Yusuf al-Qaradawi na kumwita dhalum dalalan mubina, ni mtu mpotevu, na yale anayoyafanya aliyokuwa anayaitakidi na aliyoyaandika yanadhihirisha upotevu wake, yanadhihirisha kupinda kwake. Na ndugu yetu Abdul Hamid Yusuf Mahmud anaona kadhia ya Yusuf al-Qaradawi ni kadhia ya kwenye maziwa. Tumemhoji katika hicho kipengele ya kwamba unaonaje ya kwamba watu wa Burundi baadhi wakaanza kutabik kufanyia kazi hiyo mawkifu ulionayo, wakaanza kuifanyia kazi hiyo mawkifu na kusema ya kwa, wakawa nasema hivi ndivyo shekhe wetu Abdul Hamidi ametufundisha. Kwa hiyo huyu ni mwanachuoni anayezingatiwa na sunna, ni mwanachuoni anayezingatiwa na maulama, ndio wale wamemkalia kimya, wakaja mashafi wakajuzisha maulidi wakasema ya kwamba naam, hata hili pia Abdul Hamidi analifahamu, ndio maana anamtetea Yusuf al-Qaradawi. Kwa hiyo sisi tunaweka athar, tumeleta athar mbaya ambazo zinazoweza kuikumba nchi ya Burundi, Allah ihifadhi, na nchi zingine kwa kuitetea fikra ya Yusuf al-Qaradawi. Kwa hiyo hili jambo sisi tunamwachia bwana Abdul Hamid atujibu vitu vya kumuuliza, na mnakasha bwana nimeotoa baadhi ya vipengele na maswali ambayo nilimuuliza 11 na 10 yale, na muomba naye ajibu kwa uwazi, kwa ufanuzi, ili kila mmoja atoke ametosheka ni kwamba ni kweli Yusuf al-Qaradawi ni mtu mshar, ni mtu mbaya, ni mtu ambaye amekuja na fikra mbovu, lakini haifai hata kidogo sisi kumfanyia kadha. Ijulikane hivi kwa hoja hii na hii na hii na hii, au inafaa sisi tumfanyie hivi kwa hoja hizi na hizi ambazo kama vile sisi ambazo tumezitaja. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana, atusamehe sisi madhambi yetu na ndugu zetu. Walhamdulillahi rabbil alamin, jazakumullahu khaira, wa baraka rahmanu fikum.